mange gange før. Lad bare ordet tikke, som de vil. Gør langsomt, stop min hendes dør. Gør langsomt, vent mens jeg går ind. Og menes, hvor vi dansede kin mod kin. Jeg mærkede hendes varme krop mod min. Gør langsomt, vent mens jeg går ind. Jeg vandrer gaderne op og ned. Driver planlys fra sted til sted. Kender ingen, er blad igen. Nok en nat skal slæbe sig hen. Var jeg blot derhjemme, hjemme, hjemme. Hjemme på spanden, så de forslår. Min sidste skilling, den røg i går. Kort en pølse, men uden brød. Det var de sidste måltid, jeg nød. I forbøb derhjemme, hjemme, hjemme. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Du er en rullesten, og du har ikke nok i en. Derfor må du gå din egen vej. Mennesker bliver spidt i Polynesien. Oh la la.